Evet. Norm koyar dedim. Allah norm koyar. Sünnetullah. Allah'ın sünneti norm koyar. Temizlik normdur. Yani ilkedir. Normu koydu. Peki bu temizliğin formunu kim oluşturur? Sevgili Peygamberimiz oluşturur. Ağız temizliğini bize misvakla öğretir. Anlatabiliyor muyum? Bu peygamberi örnekliktir. Bu norm değildir. Bu formdur. Form. Form değişir. Norm değişmez. Peygamberimiz sünnetullah'a ait olan temizlik formunun ağza ilişkin bakımını ağaçla yaptı. Erak ağacıyla. Herhalde bana diş firması o zaman diş fırçası üretti de peygamberimiz yok yok bu olmaz biz ağacı kullanalım demedi yani. Anlatabiliyor muyum? O vardı. O günün dünyasında diş fırçası oydu. Onu kullandı. Ama ağız bakımı, temizliği, normunu uyguladı.